taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska weźmie udział w dzisiejszej naradzie przywódców państw tzw. koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Jutro w Białym Domu będzie Wołodymyr Zełenski, za chwilę relacje naszych reporterów. Tego lata na wypoczynek Polacy chętniej wyjeżdżają w góry niż nad morze. Powody to zmienna pogoda i stale rosnące ceny. Gra o przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę, ocenił premier Donald Tusk. Jego zdaniem Rosja szanuje wyłącznie silnych, dlatego ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu. Po rozmowach na Alasce prezydentów USA i Rosji europejscy przywódcy uczestniczyli w dwóch naradach online. Najpierw połączyli się z Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy. Później rozmawiali we własnym gronie. W pierwszej wideokonferencji uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, w drugiej szef rządu. Donald Trump zaprosił europejskich przywódców do udziału w jutrzejszym spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Efekty spotkania na Alasce wciąż zbiera nasz specjalny wysłannik do Anchorage, Jan Pachlowski. Po rozmowach na Alasce wciąż pozostaje nie do końca znana odpowiedź na najważniejsze pytanie. Czy Donald Trump zapewnił sobie jakieś umiarkowane korzyści, czy też zasiał ziarno przyszłego bezpieczeństwa Ukrainy, jeśli dojdzie do ostatecznego porozumienia pokojowego z Rosją, które nie było od razu oczywiste właśnie po piątkowym szczycie. Z nieoficjalnych doniesień amerykańskich mediów wynika, że prezydent zaoferował swojemu gościowi ogromne ustępstwo, przyjmując stanowisko Kremla, że działania pokojowe powinny koncentrować się na ostatecznym porozumieniu pokojowym, którego negocjacje prawdopodobnie zajmą miesiące, nawet lata, a nie na zawieszeniu broni, które miałoby powstrzymać rosyjską ofensywę. Donald Trump przynajmniej na razie wycofał się z gruźb nałożenia na Rosję surowych sankcji i rozszerzenia sankcji wtórnych na kraje, które kupują jej ropę, a tym samym finansują rosyjską wojnę. Groził takimi środkami do terminu, który upłynął w zeszłym tygodniu, z frustracją nieustąpliwości Putina i narastającego przekonania, że rosyjski przywódca go podpuszcza, ocenia na gorąco stacja CNN. O czym mówił Jan Pachlowski, dziękujemy za relację. Wołodymyr Zełenski przygotowuje się do jutrzejszych rozmów z Donaldem Trumpem i liderami państw europejskich. Tymczasem według doniesień amerykańskich i rosyjskich mediów w piątek z kolei mogłoby dojść do spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem. Na Ukrainie jest Maciej Jastrzębski. Poniedziałkowe spotkanie w Waszyngtonie ma być poświęcone przygotowaniom do trójstronnych rozmów o zawieszeniu broni. Takie spotkanie anonsował na szczycie na Alasce Donald Trump. Amerykański prezydent potwierdził tę inicjatywę w rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim. Na razie nie ma pewności, czy dojdzie do takiego spotkania. Kreml milczy w tej sprawie. Szef portalu Nowa Gazeta Europa, Kirył Martynow, zauważa, że im dłużej trwają zawirowania wokół procesu pokojowego, tym szybciej Władimir Putin odbudowuje swoją międzynarodową pozycję. Podczas wizyty w Waszyngtonie Wołodymyr Zełenski zamierza rozmawiać też o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Stany Zjednoczone chcą dać takie gwarancje, a do inicjatywy Waszyngtonu przyłączyły się państwa europejskie. Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. Polska weźmie udział w dzisiejszej wideokonferencji tzw. koalicji chętnych w sprawie Ukrainy, poinformował minister spraw zagranicznych. Jesteśmy częścią tej koalicji, mimo że nie zamierzamy wysyłać wojsk do Ukrainy, podkreślił Radosław Sikorski. Rozmowy mają się rozpocząć o 15:00. Wracamy do kraju, gdzie trwa długi weekend. W tym roku góry są najbardziej popularnym celem weekendowych wyjazdów, bardziej niż nadbałtyckie kurorty, wynika z danych portalu travelist.pl. Jak mówi Eliza Maćkiewicz z portalu, po raz pierwszy od wielu lat Polacy wolą wypad w Tatry czy Sudety niż nad morze. Niemal co druga rezerwacja dotyczy obiektów właśnie w południowych regionach Polski. W tym roku nad morze wybiera się nieco ponad 1/3 turystów. Wszystko wskazuje na to, że chłodne i deszczowe początki wakacji nad Bałtykiem, ale nie tylko, skłoniły wielu z nas do szukania miejsc, w których udany urlop nie zależy od pogody. Poza tym w górach wypoczynek jest mniej więcej o 15% tańszy niż nad morzem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz wiadomości sportowe, Norbert Michalak. Piłkarze Lecha Poznań zremisowali z Koroną Kielce 1-1 w meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrzowie Polski dopiero w końcówce spotkania doprowadzili do remisu. Za to bez bramek było w spotkaniu Motoru Lublin z Piastem Gliwice. Z kolei GKS Katowice rozgromił Arkę Gdynia 4-1. Tak to spotkanie podsumował strzelec dwóch goli dla GKS-u Lukas Klemens. W każdym meczu staramy się grać wysokim pressingiem, przy tym, że Arka próbowała grać krótko podaniami od własnej bramki. My zyskiwaliśmy po prostu dużo pewności siebie przez to, że odbraliśmy piłkę, bo takie granie po prostu na krótko jest bardzo ciężkie. Naszym pressingiem, intensywnością pokazaliśmy dodatkowym charakterem, pokazaliśmy to, że jak powinien grać GKS Katowice w Ekstraklasie. W tabeli Ekstraklasy prowadzi Wisła Płock, która dziś zagra z Legią Warszawa. Nie brakowało emocji w meczu Majorki z Barceloną w meczu pierwszej kolejki La Liga, szczególnie w pierwszej połowie, w której Barcelona zdobyła dwa gole, a sędzia pokazał czerwoną kartkę dwóm zawodnikom Majorki. Mimo to w drugiej połowie zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, którzy nie grali, zdobył tylko jedną bramkę. Ostatecznie Duma Katalonii wygrała 3-0. Agata Barwińska została srebrną medalistką żeglarskich Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie Ilka 6 w Marsztrat w Szwecji. Barwińska nie ukrywała zadowolenia. Znowu fajnie, walka do ostatniego wyścigu. Myślę, że mega fajne regaty. Cieszę się, że w sumie były znowu każde warunki na tych regatach, bo to pokazuje, że no, taki uniwersjalizm jest bardzo ważny. No, nie będę ukrywać, no, bardzo się oczywiście cieszę. Drugi medal z imprezy mistrzowskiej. Miejmy nadzieję, że za rok będzie podobnie. Z pozostałych Polek piąta była Wiktoria Gołębiowska, a ósma Magdalena Kwaśna. Dziś odpoczniemy od upału, będzie nieco chłodniej i nieco więcej chmur, mówi synoptyczka Anna Gryczman. Zachmurzenie na północnym wschodzie oraz w Tatrach okresami duże. Tam możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem, około 23 na przeważającym obszarze kraju i do 26 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy w rejonie Zatoki Gdańskiej. Zwłaszcza na Helu ma mocno wiać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Druga połowa wakacji za nami, a właściwie z drugiej strony przed nami. Dlatego zabieram Państwa w świat niezwykłych opowieści muzycznych. Do Brazylii. powiało nam Brazylią, powiało nam innymi rytmami, bardzo ciepłymi. Słyszą Państwo trochę etno, a to jednak klasyka, ale taka właśnie w brazylijskim wykonaniu. Przedstawiam najpierw moich gości, niezwykłych zupełnie, w kolejności historii, która będzie się plotła. A zatem maestro Norton Morozowicz, renomowany brazylijski dyrygent polskiego pochodzenia, dyrektor artystyczny i dyrygent orkiestry symfonicznej w Curitibie, flecista, koncertujący na wszystkich renomowanych scenach. Witamy maestro pięknie. Dziękuję. Jest z nami również Rafał Łuszczewski. Tu się od razu zapytam. Rafael czy Rafał? Na chrzcie mam Rafael, więc Rafael, bardzo proszę. Tak. Dobrze. Rafael Łuszczewski, wybitny polski pianista koncertowy, jeden z najbardziej uznanych artystów Steinwaya. Osoba, która z duszy jest Portugalczykiem czy Brazylijczykiem? Nie, dusza moja jest trochę latynoska, ale to wynika z tego, że wychowywałem się w Meksyku. I tam spędziłem dzieciństwo i tam stamtąd wzięła się znajomość języka hiszpańskiego. A język portugalski przyszedł nieco później i to właśnie miało związek z Nortonem i z moimi wizytami w Brazylii. Najpierw z koncertami, później na festiwalach muzycznych międzynarodowych, gdzie prowadziłem klasę fortepianu i siłą rzeczy, będąc wykładowcą, musiałem kontaktować się ze swoimi studentami, którzy no nie wszyscy mówili po hiszpańsku, więc musiałem troszeczkę tego portugalskiego starać się szybko uczyć. I pamiętam taki nawet moment, kiedy właśnie siedzący tu obok maestro Norton był wtedy, on był dyrektorem artystycznym festiwalu międzynarodowego w Londynie. I ja składałem jakiś dokument, jakieś podanie, pismo, które napisałem szybko, ale już po portugalsku. I Norton to zobaczył, wziął to do ręki i mówi, a kto ci to napisał? Nie no, sam napisałem, a co źle? Nie no, dobrze, ale nie wiedziałem, że po portugalsku już coś. No właśnie, to było fantastycznie, bo on dobrze napisał i też po portugalsku bardzo dobrze rozmawia i po hiszpańsku, i portugalsku. Poczuł żyłkę tego języka, tak. Klimat, tak. I tu się zaczęła moja miłość do Brazylii, właściwie zaczęła się od naszych właśnie już artystycznych kontaktów. Jest z nami kobieta, która wybaczy mi, myślę, że została przedstawiona jako ostatnia, Kinga Wojciechowska, założycielka kwartalnika Presto, wieloletni, doświadczony menadżer kultury, obecnie na stanowisku dyrektora do spraw sprzedaży, tak możemy powiedzieć? Dokładnie, jestem zastępcą dyrektora do spraw sprzedaży Opery Krakowskiej. Witamy pięknie. Ty dzisiaj jako rasowy również dziennikarz zamierzasz przysłuchiwać się tej niesamowitej historii, której wcześniej nie znałaś, historii maestro Nortona. Wcześniej niż spotkanie z panią redaktor Agnieszką Trzeciakiewicz, która opowiedziała mi pobieżnie bardzo historię i zaprosiła mnie tutaj z taką obietnicą, że poznam tę historię bardziej, więc czekam z dużym zaciekawieniem. Maestro, można powiedzieć, że pana rodzina to historia wielu pokoleń artystów działających w Brazylii? No od teraz to ojciec przyjechał do Brazylii w 1925 roku. Tadeusz Morozowicz jako baletmistrz i choreograf. A była taka kompania z Scala Milanu, co przyjechała do Ameryki Południowej i on tam organizował ten balet w Rio de Janeiro. Potem pojechali do Argentyny, do Urugwaju i on z powrotem doszedł do Curitiby, nasze miasto, gdzie już była kolonia polska, się zbierała. Właśnie. To już 154 lata w tym roku jest ta kolonia polska w Curitibie. A z jakiego powodu Tadeusz Morozowicz przybył do Ameryki, no i potem już osiadł w tej Curitibie? Czy... No właśnie, tam mu się tak podobało, ta Curitiba. On jeszcze wrócił do Polski, a na drugi rok już przyszedł do Brazylii i miał kontrakt też, żeby uczyć po polsku szkoły, teatr. I zaczął jedną z pierwszych szkół baletowych w Brazylii. W Brazylii baletu wtedy klasycznego nie było? Nie było. Był pionierem, jeśli chodzi o w ogóle naukę baletu w Brazylii. Tak jest. Bo ojciec też studiował w Sankt Petersburgu jako dziecko. Tam miał 7 lat. I potem też teatr w Moskwie z Stanisławskim. On też pracował, studiował. I potem rozwijała się ta szkoła. Moja siostra Milenka, która też z ojcem pracowała i rozwinęła nowoczesny balet. Czyli można powiedzieć, że ten balet w Brazylii ma rys absolutnie polski. Absolutnie tak. I to nawet ma rys familii Morozowiczów, bo wspomnieliśmy o Tadeuszu, założycielu współczesnego baletu w Brazylii. No i Milena Morozowicz, która jakby kontynuowała tę szkołę i jeszcze do niedawna zupełnie, prawda? Tak, twoja właśnie. Siostra. Pana ojciec zajmował się oprócz baletu klasycznego tworzeniem grup folklorystycznych w Kurytybie, zachowywaniem tego ludowego tańca, czy tej kultury polskiej tam? I też, tak, bo naturalnie, że były takie związki ludowe i on tam zaczął grupa, kto się nazywa Wisła. I właśnie teraz byli tutaj w Polsce, ta grupa, mieli tutaj takie wystawienie w różnych miastach polskich. Podobno te folklorystyczne zespoły do dzisiaj są tak dobrze przygotowane i tak oryginalnie, że one wygrywają konkursy w Polsce jako najlepsze zespoły folklorystyczne. Wcale się temu nie dziwię, a moje pierwsze kontakty z grupami folklorystycznymi, polskim tańcem w ogóle, takim narodowym i na żywo, to były właśnie w Południowej Ameryce, właśnie w Brazylii, gdzie ta sztuka jest wciąż kultywowana. Tak. No, kto dzisiaj we współczesnej Polsce, tak jak tutaj siedzimy w studio, w centrum Warszawy, kto dzisiaj tańczy polskie tańce ludowe. Jedyne, co nam się zdarza zatańczyć w życiu, to ten polonez na maturze, prawda? To znaczy, ja bym się nie zgodziła tutaj i tutaj skorzystam z tego, że ja częściej przebywam w Polsce niż panowie, bo powrót do tańców ludowych jest w tej chwili silnie zauważalny. I to właśnie szczególnie wśród młodych ludzi. Nie dotyczy to tylko poloneza. Instytucje kultury też to wzmacniają, tworząc różnego rodzaju projekty, w ramach których uczy się młodych ludzi właśnie tańczyć. Więc myślę, że jest przestrzeń na to. Historię o polonezie chciałem w ogóle pominąć, bo nie uważam tego za poważne praktykowanie tańca ludowego. Tak. Nie, natomiast to jest raczej rytuał związany z jednym wydarzeniem w życiu człowieka i tyle. Tak. Natomiast tańce ludowe, połączone także z poznawaniem lokalnych kultur, one się pojawiają coraz częściej. Na to są w ogóle dotacje państwowe w tej chwili. A te zespoły ludowe w Kurytybie to są takie zespoły niezawodowe, tylko ludzi, którzy przychodzą, przychodzą i z przyjemności. Bo chcą mieć właśnie tą kulturę polską i nie tylko na tańce, ale też do jedzenia, do to wszystko i do żeby mogli po polsku się rozmawiać. Trzeba powiedzieć, że tylko stan Parany, gdzie jest Kurytyba, to są około 2 miliony Polaków dzisiaj. Największa Polonia po Stanach Zjednoczonych. Właśnie. O tym się jeszcze nie mówi. To znaczy, my mówimy już od jakiegoś czasu i będziemy to podkreślać. Maestro Tadeusz Morozowicz miał dzieci niezwykle utalentowane. Tadeusz Morozowicz zmarł w 1982 roku. Pan wspomniał o siostrze Milenie, która była cenioną tancerką baletową. Oprócz siostry... No właśnie, nasz starszy brat, który był Zbigniew Henryk Morozowicz, pianista i kompozytor. I on tutaj był na konkursie chopinowskim w 60. roku właśnie. I potem tutaj dostał stypendium, studiował w Akademii Chopinowskiej i też kompozycji. I Potem jak wrócił już do Brazylii, to był profesorem w szkole i w uniwersytecie i bardzo znany kompozytor w Brazylii dzisiaj. Znany w Brazylii jako Henrique de Curitiba? Właśnie, bo to nazwisko Zbigniew Henryk Morozowicz do Brazylii, dla Brazylianów to zabójcze. Bardzo trudno. Uh-huh. I też było takie zdarzenie, że jak on się uczył w São Paulo, to była taka szkoła muzyczna, a tam też był drugi Henryki Gregori i zawsze tam jak kogoś zawołali Henryki i się pytali, jak Henryki, to jest Gregory czy ten z Curitiby? No to, i on tak właśnie przylgnęło do niego, że to z Curitiby, to ten z Curitiby. To ten z Curitiby. No Henrique de Curitiba. Jeśli jakby koncentrujemy się na tym, że to był polskiego pochodzenia reprezentant Brazylii, no to rzeczywiście chyba był pierwszym z tak odległego kraju, no potem było więcej Polaków, którzy reprezentowali trochę inne barwy z różnych powodów zresztą, tak, prawda? Bo wyemigrowali, wyjechali. Czy można powiedzieć, że w jego kompozycjach czuć było... Polskość? Tak, tak, taką nutę polskości. Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie tak. Ja miałem przyjemność poznać Henryka, więc i nawet niektóre utwory jego otrzymałem od niego osobiście, więc mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak. Jest w nich dużo, dużo polskiego rysu i nawiązań trochę do polskiej jakby muzycznej spuścizny, tradycji polskiej. Natomiast jest też sporo takiej właśnie żywiołowości i tego klimatu brazylijskiego, którym żeśmy zaczynali tę audycję. Utwór, właśnie kompozycję Henrique de Curitiba. Mała msza. Missa breve. Missa brevis. Mhm. Bo to się zdarzyło, że jak ta liturgia w Brazylii się zmieniła, że trzeba było nie po łacińsku, ale żeby... W narodowym języku. Tak. Mhm. Więc do niego się tak poprosili, żebym napisał taką mszę z rytmami brazylijskimi i to jest bardzo interesujące. Ale z tekstem portugalskim. Tak. Z tekstem portugalskim. Mhm. To miało być wykorzystywane podczas liturgii? Podczas mszy. Mhm. Też, ale potem zostało w koncercie i to było w latach 64 mniej więcej. Mhm. I bardzo teraz w Brazylii to grają. I interesujące, że jest tak na chór, organ, trąbka i kontrabas. To są instrumenty takie solistyczne tam, solistycznie traktowane. Maestro, pan był najmłodszym synem Tadeusza Morozowicza. Wracamy do tej wspólnej brazylijskiej historii. Całe rodzeństwo interesowało się sztuką, muzyką, kulturą. To u was było w domu? Tak, oczywiście, bo ojciec, uczyliśmy trochę po polsku, historią Polski, literatury i zawsze w domu były takie zebrania, gdzie się słyszało poezje polskie, muzyki i tak dalej. Więc też, bo rodzina ojca, babcia Natalia Morozowiczowa, to była wielką aktorką tutaj w Warszawie. Cała rodzina, prawie 7 pokoleń. Rufin Morozowicz, Henryk Morozowicz, potem rodzina była Szczepkowski Morozowicz. Dzisiaj jest pani Joanna Szczepkowska, nasza kuzynka, bardzo tutaj znana. Czy Joanna Szczepkowska w ogóle jest świadoma tego kuzynostwa? Tak. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy, ale pierwszy raz miałem kontakt z nią, ale ona nie jest w Warszawie, podróżuje w tym czasie. Więc to było też bardzo interesujące, że mogliśmy porozmawiać przy telefonie. Maestro, Natalia Morozowicz, niesamowita postać, która była bardzo znaną i cenioną aktorką. Maestro, urodziła się w Warszawie, z tego co wiem. Swoją sławą cieszyła się przede wszystkim w latach międzywojnia, w latach 20. i 30. Pracowała w Teatrze Polskim w Łodzi, w Teatrze w Kijowie. W Kijowie, tak. A później w Warszawie, a później chyba przez długi czas w Bydgoszczy. Gdzie tam spędziła parę lat. Ta pamięć o Natalii Morozowicz w Bydgoszczy jakoś do dzisiaj jest obecna? Czy są ślady po jej aktywności, twórczości? Czy jeszcze pan tego nie sprawdza? Ja myślę, że tak, bo ona tam dużo nagród dostała za 30, 40, 50, 60 lat pracy. Tak, powstawały artykuły całe o jej życiu. I potem już tam zmarła dom artysty w Skolimowie. Natalia nigdy nie przyjechała do Brazylii odwiedzić. Nie. Pan mówi fantastycznie po polsku, ale mówił pan, że się sam pan uczył języka. Tak, ja uczyłem z ojcem i też mieliśmy profesorką, która nam trochę uczyła, ale dopóki ojciec żył, to jeszcze miałem kontakt i w domu rozmawialiśmy. Ale potem ja już pojechałem do Rio de Janeiro, gdzie tam mieszkałem przy 20 i parę lat i już wcale po polsku nie rozmawiałem, więc dla mnie troszkę niełatwo, bo tak czasami pamiętam, ale brakuje mi słowa, to ja proszę, żeby słuchacze mi przebaczyli. Pięknie pan mówi po polsku, a z rodzeństwem rozmawiali państwo po polsku? Ja mam córkę, która teraz tutaj właśnie mieszka w Warszawie i ona tutaj tak się uczy. A z maestro Rafaelem po portugalsku czy po polsku panowie rozmawiają? A to raz tak, raz tak. Więcej chyba po portugalsku, ale po polsku też. On doskonale po portugalsku rozmawia, więc dla mnie bardzo łatwo. A jak się panowie poznali? Muszę wspomnieć też o Henryku właśnie, o którym tutaj który mówił doskonałą polszczyzną, płynną polszczyzną, tak jakby nigdy z Polski nie wyjechał. Pamiętam to bardzo wyraźnie, że mówił wspaniałą polszczyzną. Studiowo. A jak panowie się poznali? Myśmy się poznali na festiwalu, międzynarodowym festiwalu muzycznym w Londynie. Gdzie Norton był dyrektorem artystycznym tego festiwalu i w ogóle stworzył ten festiwal. Stworzyłem 46 lat temu. 46 lat temu już. Właśnie. I przez wiele lat go prowadził, przez ponad 20. Więc ja miałem okazję być gościem tego festiwalu 2 albo 3 razy i w ten sposób właśnie zaczęła się nasza współpraca, nasza przyjaźń wieloletnia. I ta żyłka taka polsko-miłość do tej kultury muzyki latynoamerykańskiej, do tych tańców hiszpańskich, to panu gdzieś... To już było wcześniej. Zainteresowanie muzyką hiszpańską to już było w czasach szkoły muzycznej. To zawsze jakoś tak do mnie przemawiało. Później właśnie z racji przebywania w świecie latynoamerykańskim może więcej troszeczkę zacząłem zwracać uwagę na muzykę tamtej strony świata. Warto tu chyba w tym miejscu powiedzieć, że my bardzo niewiele w Polsce i w ogóle w Europie wiemy, jakie bogactwo muzyki klasycznej istnieje właśnie w Brazylii, w takich krajach jak Brazylia, gdzie jest niezwykła mnogość kompozytorów klasycznych, którzy piszą bardzo wartościowe i piękne dzieła na orkiestrę, na fortepian z orkiestrą, kameralne, na inne instrumenty kameralne. Henryk Morozowicz, Henrique de Curitiba nie jest tu jakimś ewenementem, jest tylko jednym spośród wielu kompozytorów brazylijskich, którzy pisali i piszą świetną muzykę klasyczną. My niestety, nasza znajomość muzyki brazylijskiej ogranicza się tylko do Villa-Lobos. I na tym właściwie się kończy. Natomiast takie nazwiska jak Guerra Pesce, jak Mignone. Guarnieri. Właśnie. Claudio Santoro, Radamés Niatali. I tak dalej. Mogę? Patrzę się na Kingę Wojciechowską. Tak. Dawno, dawno temu właśnie w Presto wybraliśmy się w podróż, co prawda na papierze, ale wiadomo, media mają swoją magię i mogliśmy sobie na to pozwolić. I właśnie to było dla nas niesamowite odkrycie, że w każdym kraju termin muzyka klasyczna oznacza co innego. I musieliśmy, tworząc ten numer, nabrać ogromnej pokory, bo właśnie my tutaj, żyjąc, patrzymy bardzo europocentrycznie, no siłą rzeczy, ale co to oznacza? To oznacza, że bardzo często muzykę innych krajów traktujemy z góry jako muzykę etno. Tymczasem to w ogóle nie jest tak. To znaczy każdy kraj, i tutaj żadnej Ameryki nomen omen nie odkryje, mówiąc, że jeżeli chcemy się zanurzać w muzykę danego kraju, danego kontynentu, właściwie bardziej kraju, to właśnie powinniśmy znowu spojrzeć na wszystkie możliwe nurty, które tam są. Bo tak jak my mamy właśnie muzykę klasyczną, muzykę sakralną, muzykę ludową, plus muzyka współczesna, która już w ogóle się rozgałęzia w różne nurty, tak samo jest w Brazylii, tak samo jest w krajach afrykańskich, azjatyckich. Tak. Wszędzie, mało tego, historia tej muzyki klasycznej, tej wysokiej w innych krajach, na przykład w Azji, potrafi być dużo starsza niż historia muzyki klasycznej europejskiej. I nagle okazuje się, że my mamy 10 milionów kilometrów kwadratowych, jesteśmy bardzo małym kontynentem w kontekście historii. Kurczymy się jeszcze bardziej, ale dzięki temu, jeżeli mamy otwarte głowy, możemy to bogactwo wchłonąć niesamowicie i poznać właśnie kompozytorów, tak, chociażby brazylijskich. Absolutnie się zgadzam z tym, co pani Kinga mówi, bo też na mojej drodze zawodowej miałem możliwość koncertować i pracować właśnie w krajach Azji. I w rzeczy samej, na przykład w India, to jest miejsce, gdzie muzyka klasyczna, termin muzyka klasyczna znaczy zupełnie co innego. I to jest muzyka klasyczna indyjska. A muzyka klasyczna, o której my dzisiaj tutaj rozmawiamy, to jest tam western music. Podobnie zresztą w Chinach, prawda, muzyka klasyczna to jest chińska muzyka klasyczna. W Japonii to samo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wspominając tutaj, wymieniając nazwiska kompozytorów brazylijskich, mieliśmy na myśli kompozytorów absolutnie wykształconych i tworzących w duchu muzyki klasycznej europejskiej. I oni bardzo często są wykształceni w Europie i to u największych mistrzów, więc to jak najbardziej można ich tutaj, no, przynależą do tego nurtu klasycznego europejskiego jak najbardziej. A pan panu bliski jest taniec hiszpański? To już wiem, dokąd zmierzamy. Dobrze. Tak, no Manuel de Falla i jego tańce hiszpańskie pochodzą z opery La Vida Breve, czyli Krótkie Życie. I rzeczywiście jest to bardzo ciekawy utwór, który To jest dosyć krótka opera, który ma dwa takie instrumentalne tańce, podczas których ani wokaliści, ani inni wykonawcy nie biorą udziału. Wykonuje je sama orkiestra i te dwa tańce zostały przełożone na fortepian, przetransponowane i ja je wykonuję, rzeczywiście je nagrałem. Nie wiem, czy mamy je w zasobach radiowych, bo powinny właśnie być. No właśnie mamy, to teraz zaprezentujemy naszym słuchaczom we fragmencie taki taniec ognisty, taniec hiszpański. De Faya, hiszpański taniec ognisty w wykonaniu Rafaela Łuszczewskiego, który jest naszym gościem, a przypomnę, że razem z Rafałem Łuszczewskim naszym gościem jest maestro Norton Morozowicz, genialny brazylijski dyrygent polskiego pochodzenia, który ma tutaj ekscytujące historie o swojej rodzinie zanurzonej bardzo w kulturę i zasłużonej dla kultury, dla tworzenia kultury brazylijskiej. Jest z nami również Kinga Wojciechowska, założycielka kwartalnika Presto, dzisiaj tak trochę z perspektywy Opery Krakowskiej patrząca na to, co się dzieje w Polsce muzycznie i to, co się proponuje. I ty powiedziałaś tak poza anteną, że jak to zagrać na fortepianie, jak to słychać, te rytmy prawie, że torradorskie. Tak, to prawda. To chyla czoła przed panem Rafaelem w kontekście wykonania. A czy ja mogę zadać pytanie? W sumie jestem ciekawa, na ile pana wychowanie, to południowoamerykańskie, ma wpływ na wykonawstwo. Tak właśnie teraz, właściwie tak spontanicznie zadaję, bo teraz się nad tym zastanawiałam, czy to w ogóle ma jakiś wpływ, czy to jest kwestia techniki tylko i wyłącznie. To dobre pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym, czy to może mieć jakiś wpływ. Nie, ja myślę, że te kontakty latynoamerykańskie mają przede wszystkim wpływ na moje ukształtowanie jako człowieka i jako artysty. Na samą grę chyba nie, bo na grę mają wpływ przede wszystkim kontakty artystyczne, które miałem z moimi mistrzami. A tymi mistrzami byli Andrzej Jasiński, profesor wybitny w Polsce, polski profesor, a poza tym Lazar Berman, o którym muszę wspomnieć, z którym studiowałem przez kilka lat, i jeszcze Alexis Weissenberg, z którym bardzo się przyjaźniłem i który też pewien wpływ niewątpliwie na jakąś moją, na moje ukształtowanie i moją jakąś oblicze muzyczne zapewne miał. To wszystkie te trzy postaci to wielcy artyści, wyjątkowi, wybitni pianiści i im przede wszystkim zawdzięczam swoje kształtowanie muzyczne. W pierwszym rzędzie profesorowi Jasińskiemu, który był takim moim muzycznym ojcem tutaj w Polsce, no a później tym właśnie mistrzom fortepianu Berman i Weissenberg, którzy niestety już, których już nie ma z nami. Nawet nie wiem, czy z tobą rozmawialiśmy na ten temat, że profesor Jasiński przyjechał do Curitiby no w dawnych latach. I koncertował. Był taki pierwszy konkurs chopinowski w Curitybie. A propos, ja nawet z nim byłem na jury właśnie. A propos konkursu profesor Jasiński był chyba wszędzie na świecie i też no bardzo... Właśnie. To nas zawsze łączyło, bo profesor czasami, kiedy przychodziłem do niego na lekcje, nagle ni stąd, ni zowąd zagadywał do mnie po hiszpańsku. Bo chciał sobie przypomnieć słówka i mówi, wiesz, porozmawiamy trochę po hiszpańsku, bo mam robić jakiś wykład gdzieś w Hiszpanii. Dobrze by mi było przypomnieć sobie troszkę języka. To pogadamy po hiszpańsku. Profesor bardzo lubi podróżować i był też w bardzo wielu krajach i południowej Ameryki i z tego, na ile go znam, wiem, że sprawa mi to dużą przyjemność. No i zaszczepił w panu tego Chopina tak mocno, że stworzył pan chopinowski konkurs w Ameryce Łacińskiej. A tak, to już znacznie później. Ale jednak. To było efektem moich tam podróży i jakby kontaktów właśnie tych dydaktycznych, moich już. I zdałem sobie sprawę, że właściwie w całej Ameryce Łacińskiej nie ma takiego konkursu chopinowskiego, że ten konkurs, na którym jeszcze profesor Jasiński był w latach, które to były lata? 70? 70. Że to niestety nie doczekało się kontynuacji. Właśnie. I że takie konkursy regionalne chopinowskie istnieją i w Chinach, i w Japonii, i w Singapurze, i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych, etc., a nie ma nigdzie w świecie latynoamerykańskim. I szkoda, bo przecież ten świat to jest niezwykle muzykalny świat. I tym studentom, adeptom fortepianu bardzo brakuje tej możliwości takiej współpracy i zaprezentowania się i jakiejś wymiany doświadczeń i tak dalej. I to się udało. Udało mi się to stworzyć w Limie przy dużej pomocy też ówczesnych pracowników i kierownictwa ambasady polskiej w Limie i przy współpracy z polskimi instytucjami, bo tutaj musiałem też jakby zaprosić do współpracy również Ministerstwo Kultury i Instytut Chopina i również Uniwersytet Chopina w Warszawie. Oni wszyscy dołożyli cegiełkę do tego, żeby laureat tego konkursu mógł przyjechać z taką studyjną wizytą do Polski w ramach swojej nagrody i tutaj poznać trochę, no jakby tymi krokami Chopina też się poruszać i poznać trochę, przybliżyć sobie trochę to wszystko, co związane z Chopinem i jakąś tradycją wykonawczą i tak dalej. Panowie, czy Kurytyba, w ogóle cały stan Parana, mieszkańcy Kurytyby to wdzięczni odbiorcy muzyki klasycznej? Ja bym powiedział, że w Brazylii ogólnie to Chopin to jest bardzo kultywowany. Tak, kultywowany, tak. Bo w szkołach uczą dużo na fortepianie, więc wszyscy, co studiują, to do Chopina się... Wszyscy odnoszą garną, się do Chopina, tak. Garną. Każdy, kto choć trochę zaczyna grać na fortepianie, stara się zagrać ze Chopina, bo to są najbardziej znane często melodie. Maestro, czy nazwisko Morozowicz jest takim nazwiskiem niezwykle rozpoznawalnym w Kurytybie? Nazwisko symbol? Tak, ja myślę, że ojciec zostawił taką markę, jak się mówi, markę. I dużo uczniów, i którzy potem stanęli się fachowcem w balecie, w całej Brazylii, do Rio, São Paulo pojechali. Mamy Teatro Guaira, które dzisiaj ma szkołę baletową, którzy pionerzy przyszli z szkoły ojca tam. Więc, Balet, no ale też kompozycje pana brata, no i też pan jako dyrygent niezwykle ceniony, jeden z najważniejszych dyrygentów Brazylii. Czy pan od początku wiedział, że chce pan być muzykiem i będę dyrygentem? No muzykiem myślę, że zawsze od dziecka. Pierwsze, że słyszałem bardzo jak brat, który był 14 lat starszy, więc był jako drugi ojciec, nie? I studiował dużo fortepiano, więc ja to słyszałem zawsze. Troszkę do fortepianu poszłem, ale potem na flecie zacząłem się grać, bo bardzo mi się podobało. Tu ja muszę się wtrącić, że Norton wspaniale improwizuje na fortepianie i to bardzo skromnie tutaj powiedział, bardzo dobrze mu to wychodzi. Zakochałem się w muzyce brazylijskim, bossa nova, bardzo jazz lubię do dzisiaj. Ale grał pan jazz? Na takich jamowaniu? No grałem na kontrabasie nawet w moich czasach, ale potem pojechałem do Rio też na studiach i jak byłem w Symfonii Brazylijskiej, to musiałem dużo pracować na flecie, studiować. I potem zrobiłem też taką karierę solo na flecie. Tak. A czy przyjeżdżał pan do Europy studiować flet? Ja miałem studia z największym flecistą dla mnie, który był Aurel Nicolet, profesor w Freiburgu w Niemczech. Myślę, że najlepszy profesor dla mnie na świecie to był Aurel Nicolet. Wtedy już byłem w orkiestrze, więc jak mieliśmy wakacje, to do niego przyjechałem i takie na parę kursy. Miesięcy, żeby z nim studiować. I to było dla mnie bardzo ważne, bo te lekcje jego to na całe życie zostały. Tak. Też mieliśmy duo z bratem Henrykiem. Duo Morozowicz. Zaczęliśmy grać recitały po całej Brazylii. Potem jak przeniosłem się do Rio, to tym więcej ta kariera zaczęła się rozwinąć. A Jean-Pierre Rampal? A to było dla mnie bardzo ważne, bo pierwszy raz jak on do Brazylii przyjechał, to grał jako solisty symfonii brazylijskiej. Ja właśnie tam byłem w orkiestrze I jak ja jakiś solo w orkiestrze zagrałem, koncerta Mozarta, który on był solistą, to od razu na mnie spojrzał do tyłu, chciał ze mną potem rozmawiać i tak. On proponował, że na drugi rok chciał, żebym z nim zagraliśmy Cimarosa koncerto na dwa flety i orkiestry. I potem tak razem już parę razy graliśmy trio sonatach. Był rok Bacha w 1985 roku. To graliśmy po całej Brazylii trio sonata Bacha, Händla i Telemana, taki program. To teraz zaprezentujemy Państwu fragment taki, utwór na dwa flety Jean-Pierre Rampal i Norton Morozowicz. To jest rok 70. Słychać to w nagraniu, więc proszę nie regulować odbiorników. Słyszą Państwo ten niesamowity aplauz, to duet Norton Morozowicz i Jean-Pierre Rampal na dwa flety absolutnie widowiskowe. Opowiadamy, zanurzamy się trochę w tej historii brazylijskiej, ale w historii rodziny Morozowiczów, która jest skupiona głównie na Curitibie i stanie Parana. Lubimy odkrywać i to jest czasami inspiracja nawet do tego, żeby potem wybrać się na przykład do Brazylii tropem muzycznym. Zresztą właśnie to też, to już znowu wrócę do Presto, też staramy się robić, żeby właśnie ten trop muzyczny, czy w ogóle artystyczny był takim zaczynem myślenia o podróżowaniu. Czyli jadę tam, gdzie mogę doświadczyć tej sztuki w różnych jej przejawach, nie tylko architektonicznym, bo najczęściej jak zwiedzamy inne kraje, to ta architektura jest tym wiodącą sztuką, ale my proponujemy właśnie przecież muzykę. Też muzyka. Maestro, powrócił pan do Polski na chwilę, tak wakacyjnie, teraz na kilka tygodni. Jak pan znajduje Warszawę, w ogóle Polaków? Jak się pan tutaj czuje? Bardzo dobrze tutaj się czuję, bo piękna jest Warszawa i coraz więcej widzę, że tak się rozwija. I dla mnie to oczywiście, jak mam tutaj korzenie, to ja się czuję w domu. I dużo tutaj mam już tak przyjacieli i dla mnie to jest wielka taka przyjemność tutaj być. Panie Rafale, czego nauczyło pana Brazylia, tamta kultura? Myślę, że dużo radości z tego, kim jestem i czym się zajmuję. Przyjemności z tego, ze swojej pracy. Za każdym razem jest to przeżycie i jest to miłe przeżycie. Takie bardzo budujące i bardzo, bardzo też otwierające do dalszej pracy, do dalszego doskonalenia, do dalszego budowania repertuaru, etc. Na zamknięcie tego naszego spotkania, maestro, myślę sobie, że z płyty, którą dostałam od pana,